أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى أزواجه وذريته كما صليت على آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى أزواجه وذريته كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن جئت الله سبحانه وتعالى كجبل منها هور من دوك جمجر جكود دسوج من تفسير القرآن العظيم كوي سورة الأنعام غنو دين هنديكو عليتوني ديمانش صفوي ناي كوارك وجنرة تيمد ناي جفن ناي جيفر قنال من صلى الله عليه وآله وسلم إن هوري نوغاس ناي مبوي بأنبياء مارس آذار وجننا جديد نوغاس ناي دوبي النبي عيسى عليه وعلى جميع الأنبياء الصلاة والسلام إن يقيم الله سبحانه وتعالى أن يرمى صيافه دين دانغ المائب من المائب جو المائب الإسلام وتنفوط المؤن سفرنا من يوم من سفر جار جوميد اللي نانا من واسب من قلوبة أنغو بركي قونا بيونو جاءتنا من دني من كلتنا من كلي من ورتنا من ووري من فيوننا من أردي من الروكن روك جول بنا باي واندي فو أردي بفيو كلام بالله أردين جول بي الله وقتم فيو دوال المون دي فيو دان دي مون دي بوان بي ما سوى امقريم ها آي تيامة دري تيابان دي ناي جيغم ان بيم تنين سيبتنا سو بانغال بسماد كيست نو كووني هنا تاني لاي بدي نو ابن كثير أدري وبينا ينكالن بينا بلين كونغولي ستاتيوانا wi mana en wadi konguli tati kongol gadani wol gol ko salasatu aqwal minhum man qala la tahillu hadhihi dhabihatu bi hadhihi as-sifah wa sawa'an matruku at-tasmiyati 'amdan aw sahwa wi be wonde neddo so bismaki tan nyam sak so yijjir so amdi dum hen kongol non wi kongol dimmol gol annahu la yushtaratu at-tasmiya bal hiya mustahabba فإن تركت عمدا أو نسيانا لا يضر، وهذا مذهب الإمام الشافعي رحمه الله وجميع أصحابه. الإمام الشافعي كان يمياري كان يم بسماد حيث جومم أدانيهم ما أنا سوكو غامدير والله وأمزاك ولا أخبر نفس لسجول وكان يمكو إنو ألف فإن من تان أكسن غلو كونغول تان غلو كونغول سوى فاما تان سفوتك جيجيد ولا جيجيد ولا ميتيان بوني الإمام الشافعي بي يجيد دواس جيجيد فألا أخبر نفس وني كونغول دين مولغول كونغول تربي ونقول إن ترك البسملة على الذبيحة نسيانا لم يضر وإن تركها عمدا لم تحل. هذا هو المشهور من مذهب الإمام مالك وأحمد بن حنبل، وبه قال أبو حنيفة وأصحابه وإسحاق بن راهويه، وهو محكي عن علي وابن عباس وسيد بن المسيب وعطاء وطاووس والحسن البصري وأبي مالك وعبد الرحمن بن أبي ليلى وجعفر بن محمد وربيعة بن أبي عبد الرحمن، ونقل الإمام الحسين المرغناني في كتاب الهداية الإجماع قبل الشافعي على تحريم مترك التسمية عمدا. وإنتن لا ما نستطيع ونقول إن بيكو بسماء دين دي ستبي جو ممكو جيجيد على خبر ناس ستبي كو غم جيد ونون ونبي توتو يكون قول ما أنا دي مونقول وان دي ويبيان دي بيان دي وان دي بسماء دين دي كو جيد أتن يدون ونكو لاو المالك لاو الإمام أحمد لاو أبو حنيفة إيم بمودم إيساق بن راحوي ورق جوجنا لاو كذلك قدوم إبقاء علي بن أبي ظالب عبد الله بن عباس سيد بن المسيب سيد التابعين عطاء بن أبي رباح طاوس برفوق أمو عبد الله بن عباس والحسن البصري برفوق التابعين الموب أبي مالك عبد الرحمن بن أبي ليلى عبد الرحمن بن أبي ليلى كان يمون الموت الإمام الأوزاعي أوزاعي كي تابعين كي جيجن ودى لاول لاول نقول كي لا بي مانا نطلية دي مانا لا بي تبكو دي جعفر بن محمد مهمتا woni kongul tati e gondi hen ismaal def marhaban def machallah woni kalin tan kongul kon kafir sen fami jumhur al mazahib al arba abu hanifa malik ahmad kam fo ben jari bismaal de ko yida tan wadda su jum bis yejiti ala ko bonna dilan shafi non yiko abadan bismaal sen wala ñum tan ñam sa en kali ko jumra son sala hali ko allah jogi dagnudi hakke dagnudi kanyum jogi hakke harmindi wana gonda ala hakke woto hefer be dagni dum karmeni dum foko faté fimde joni non ne la rasulullah sallallahu alaihi wasallam ko tata ko dum won sharia so meedi dagade so meedi harmude ko sharia musa wonno sharia musa be ti aha sey won ko allah harmino e mabbe den haramna alima shuhum ma kaza wa kaza dum ko den fa in kadzabuka non amri hen so tayi din jiddima فقل وي بربكم ذو رحمه واسعه يدد من يدد مي ففدي حدا سادي استطاع الله جم يرمر مكو ياجد كونو دي غاندي ولا يرد باسوا القوم المجرمين كونو وات بونيبي نياندي لبت مكو غريدي على بار فلاده هنا ديو ايت نكي ان ربك لا ان ربك سريع العقاب وانه الغفور الرحيم يوم اكو جاو دو لفت كدم يرمو ابو يافو يمر الحالي ايت غد وان ربك لذو مغفره للناس على ظلمهم وان ربك لشديد العقاب معنا معنا الله كنم كو جوم يرمي دي يمبه فوف كنو بي باي واد تونجي فوف كنو كدي كو تشاتو لفت ان بني نبي عبادي نبي عبادي اني انا الغفور الرحيم وان عذابي هو العذاب الاليم حبر جياب ام بي منكم جافتو دو جرمتو كنو لفت ام كدي لفت موسدي يا اي غد جمر ربي غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب الله دي كنم ني جافتو بكتو جي فوف جابو توبا بو يفوف ko ciattudo lette non ay goddo jomiraade ay goddo inna balu rabbika la shadid innahu huwa yubdi wa yu'id wa huwa al-ghafur al-wadud allah wi jawlande makko sattude kono kanko woni fuddo nodo kanko woni dugartiro kanko woni jafatodo woni jidi aywa bonin san ay ahada alladhi yadhkuru alihatakum wa alihatakum ko yadhkuru woni fi'il mana alihatakum ko ko maful bi bonin san ay deketino do jumra ri sayaqulu alladhina ashraku ay beedo yeddude allah mabbe bi law sha'a allah ma ashrakna mabbe bi yini sondo allah welanoma minen min dendinta wala abauna wala baadirakana firti ko be bari ko be bi dum ko allah na welado wala haramna min shi ko be karmini kadi ko allah harminani ko so allah welanoma be karminta dum الله بي كذلك كنيجه كذب الذين من قبلهم اي اديب بكنيجه ديم حتى ذاقوا باسنا لين لت امن غري فتي هكذا بما جومن ما كيف وتفتي انه من جمله دروينه ما حتى يقولا يديوها سي هدين الله فانه من علامات الشقاء وطمس البصيره بيو وكنيم كاي ورا ساكو ما الله ولا دمت من ويته بين ودي ويته معنا قدري معنا جبري وند ندك ودا كوتي ياندي موني woni men woni ko wika moni kala balade min gam hatta la guba asana qul hal andakum min ilmin meto onon jogi dalil gandal fatukhrijuhu lana gadne min wonde ko non wori ko bidon ko in tattabi'una illa dhanna onon ko lewdon ko sikitan waynantum illa tahrusun kadi gonon tan ko etbin kalbe se khas min etbin di wadde estime alla non jaban dege alla sabina do janga anda ko rasko fa allam annahu la ilaha illa allah podo la wiere fo qur'an fo ko iqra بسم ربك الذي خلق اليس من جنغا وون يكون فايده نلا يكون فايده دفت دون الا ظن وان انتم لا تقرصون قل ائت بنوعه قل وي فلله الحجه البالغه الله كم يجي حجه تم فلو شاء الله هداكم اجمعين وصلى الله ما في من نوف كنون او تجي جاي غتي الجنه او وركي غور فوق غولري فاد الجنه غور فوق غولري فاد جاي نرجتيم فوق غول فوف الله ريزرفني غال الجنه غال جاي so joomu yidi yanaade ma holle kanji didi fof tay ko yimbe aljanna ma wutani biru galla haayi ay place ma jahannama nan kono uddama wadama galla gudde tawi kadi ko neddo jeyenge ma holle kadi je aljanna haayi inde munato an ligani hore ma do djogi no sobu an wede gal man qul falum mashuada shuada kum ladina yashadun ngadde sedeji mon beyna cedo anna allah harrama hada ko bidan allah harmini ko fal bidan non alla yu ngal sa fo en shahidu hay so lobe gandini ba shedal fena wala fala tashad mahum an kamur shedu sam julun hada wala shaduna zura wala fena do sonawade wasna shedade do bimbi nani gade ko dimna kaseera wadana bangal bida wala shaduna zura ko kala watte bi kala ko wadate bida sabo takude alla fena ko wiide alla lawni sa alla lawni sa alla nani wada wata wonta juma inshallah tak wada be ko mu ko boni ta alla yemirani ko boni en bani gulina ma haram rabbi al fawahish ma zahar minha ma batha rek allah ko harmi wastabe sa xaram tan ka complice non mana do woni ko wi fa in shahidu fala tashad ma wa tawande mab wala tattabi'a wa taraw wa tajku ahwa balad alladhina kadhabu yaddu bi ayatina ay yaddu bi ayati amin wa taraw balad walladhina la yu'minuna bil akhirati ma na bi gulina lil akhirah wa hum bi rabbihim ya'diluna yen gulu wofu de allah adam ngi kali ta'dil wa modification kono be rewde allah ngoppi rewde allah ndewo hunde wonde onde do ayjene ke ma sha allah men ndew hen se tan ko ابن كثير الجهن ولو شاء ما نم جمل لي ولو شاء ربك لعمل ما في الأرض أنا سألبينا نم سألبينا نم دي وان بليد بهم أقول ولو شاء الله لجمعهم على الهدى سألبينا نم ما وقت لا بقوته في أرض ولو مجمل الحالين ولو كلمة ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة ولا يزال مختلفين إلا ما رحم ربك ولذلك خلقهم وتمت كلمة ربك لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين جمل لي son do Allah welano ma ma wadi yimbe be koy finde water leñu goto e kono kono wadi ni be ciera na ay lourdi so na ba Allah yurmi o mukhtalifin do ko lourdi o kono no tagribe non sabo o wi no tagribe ko ha wonta hen faabe jahannam ha wer faal aljanna wala amla na jahannam ya jinnati wan nasu ajma'in be ko faal aljanna ay di goda wala tabi ahwa alladhina kadhabu bi ayatihi wal ladhina la yu'minu bi rabbihim bi ajrihim inta ani ko rewi han kan iya gar hen ha hewi to bangal deedo hadith abdullah ibn mana ubaras ibn islamit radiyallahu anhu wi ayyukum yubayuni ala thalathin thumma tala hadhihi mana hol dokko ne rasulullah sallallahu alaihi wasallam wino hol dokko mi jungu e gede e gotile gede tati aha so faman kala kumnudo ko allah yubas dum kala ustudo hunde e so tawi dañi lefti aduna ma ustan dum so tawi allah welam kadi nemna dum lefti joni non haali woni sahihul isnad wala mikhru ja ado bayuni ala allah tushriku billahi fiha fa ariyan hajjaji ma sha allah hay mana tawon badan sa on dirdin sa allah hay hunde on benni no tawone so bangal shirku na la rasulullah sallallahu alaihi wasallam ko jiji alquran ka inna allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha allah embo yafo bakkar to so wana shirku aha kala ma jiji shirku kon do ko taw jumaa yi hen dum wadi hadith goddo abu dharr ma taw wi na la sallallahu alaihi wasallam wi mana qultu mana man ma sala yufiku mana ata jibril are makko weltini bi wi kala maay do leñul makko wadani firku wi ko neddo aljanna wi hay sondo jini hay sondo wujji wi hay su jini hay su wujji hay su jini hay su wujji hay su jini hay su wujji hay su yari sangar kono wi yalla tagati wata dagil deona sabu jina ma lefte ina ko ina sabiba lefte je qabr yabbe sangara ko non nguy ka ko non fiti wiade kono wiade ko yimbe aljanna firtan o rewana so jade al sude aha kadin way rewu jade ko muy dan kam ko hollir den way mawnu way wa in raghima an fu abi dhar haythu abu dhar wala kanu in benni hen ayat goddo jomira du yabna adam hadith qudsi innaka ma da'awtani wa rajawtani fa inni aghfiru laka ala ma kana minka wala ubali wande an bi adama sa noddi kam adamini mayam mami yafa ma den dangal ko banoda mi won dak ibn adama hay sonda addi fodde hewande leydi be bakatuji tawi tan wada shirku mami yafa ma dum mi won dak inshallah min tan hajjaji gabe hen hay hadith abdullah ibn mas'ud radiyallahu anhu o mi namdi man la rasulullah alayhi wasallam allah subhanahu wa ta'ala diganda jikna bi tawde wen hen diganda jikna bi hajjaji gatu mana Allah tushriku billahi shay'an wa in farqtum wa qudiyatum wa sallu wa sulibtum wa tum lindinani Allah hay sondo onon duppe hay sondo onon taje onon sile e goddo jumral bin sum wa qadar rabbuka la ta'budu illa iyyahu bil walidayni ihsan Allah wi mana ko farliko ko woto rewe bona makko kadi jiknabe yo mojjan e benni ton kadi ayati goddo an ishkur li wali walidayka ilayal masir ya man tam man ta jiknabe ma ganda jande makko e amoni hay sondo be forsima ya wala ya rendi dinam ka alana gandal wa dofto be dum kono wonde ma be gondir moj waynhuma waynhum wayn jahadaka ala an tushrika bi ma laysa laka bi al wala tuti'huma kono wa sahibuma fi dunya ma'ruf wa tabi' sabila man anaba ilay thumma ilay ma ju'u fa unabiyukum bima kuntum ta'malun mana wonde elawol dofti be no wi tane aya mo janguden to ne suratul tauba mana ma wa kunu ma as-sadiqin do ittabi' sabila man anaba وإذا أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله بوالد إحسان بينهم وأن جبر سبحانه وتعالى ودي بني إسرائيل أن عادي وتبين لهم بوانا الله يبي مجن جهنا مبي حديث قبر صحيحين بخاري مسلم عبد الله بن مسعود ويقول نعم دي من الله صلى الله عليه وآله وسلم هو يقول لك بوري مجد هو يجول دي وقت بيم هو القريب هين هو يجي قند جهنا ويبيم هو القريب هين هو يود جهاد الله والله egi ali goddo wi sun dambe nan dum yo biidu mabbe binni hadisaji goddi hadithu badal mustamit wonde ne la rasulullah sallallahu alaihi wasallam wasiyi mabbo yo dofto jitna makko hay sondo ebe jemi rambo yo yalti aduna fode yo dofto ولا تقتلوا أولادكم من إملاق أن نرزقكم وإياهم من بينكم وعديه كو أريهن حديث هذه في قرهن حديث قره صحيحين عبد الله المسعود وبي من نام دي من لا رسول الله عليه وسلم خلي بكار كو بري مونوج وبي رند دين دي الله تي كاي غوتو وني تاوما دي ما هول كو ري هين وي مباراتي غير ما هول دي هاد نيام دو ديما هاد ما هورا دفي نمي دال وي هول بكار ديو ده هين وي فيديو دي جوم سودو كو دي دوم ان سزا ان سوزاني حليل الجادم في تصف بكار نا ماوني رنا دو او ان ماوني رنوك او ان ماوني رنا زمان او ay nguyka e halde ko bonni halme waqti fof kono wujude korka buri bonde yattaade korka buri bonde jinaan harme neddo fof kono jindude mo jiidi mo harmi rasde walla jomsudo ko jiidum buri bonde wujude nokko fon harme kono wujude jama buri harmude woni wete wujude neddo fon harme kono wujude gal buri bonde wadde ko bonni neddo fon harme kono gando wadde ko bonni buri bonde mon dedo gel futti bakkar ina mawnira neddo ina mawnira nokko ina mawnira zaman woni mo insano namdan ci wan tuzani halila tajarika walladhi la yadunu ma allahi ila an akhar an binina wala yaqtuluna an-nafs allati harama allahu illa bil haqq wala yaznuna tunin suratul maida wa furqan galal bo moni mana wala taqtuluna rakum khashat imlaq tun wa an biwadin benni ku jumral harmina qul inna ma harama rabbi al fawahisha ma dhahara minha wa ma batana wal ithma wal baba dira ila al haqq wa an tushriku billahi ma la binazil bihi sultana wa taqulu ala allahi ma la ta'lamun Allah kay mana ko harmini ene jiya ko Allah harmini gade nefni de cuudi de pende hen e mo harmini kadi bakkar ko Allah harmini walla bewre ko Allah e gonga walla rendi dindi Allah ko Allah e biddi finanaade dalil walla takkude Allah kadi e fenaade bonde hadisaaji goddi garri hadis sahihain hadis Abdullah ibn Mas'ud wina la rasulullah alayhi wasallam wi ala qurdo waawde hirde Allah subhanahu wa ta'ala e ko dum wadi Allah harmini bonde ko suudi e ko feeni gadal gongal mana sa'd ibn ubadah no gan sa'd ibn ubadah mawdu ansar hono o wi wallahi sayino o min sumi tawdi gorkon wonde jom sudam o min itta silam tammi soppudum ne la rasulullah sallallahu alaihi wasallam no wi dum na hay on sa'd no way wawde hirde o wi wallahi min buri sa'd wawde hirde o wi wallahi alla buri wawde hirde o ko dum wadi alla harmini gadde dum na ri hadith garbe bukhari muslim hadith goddo faate warde fitandu Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu gabe sahih Bukhari Muslim o wi daga ki rubde jiyam juldo mana ceedi do dewrado gonga ala so wana Allah wonde ceedi do ko ne laa so wana gotele gede tati je diwo jin mana diwo mana na do jawgal kay joma medo resede cangido wese kula cangido woni medo resede walla resede fijje o do dande mum ko sajete kono wana an nyaawata wana an to dara fu wardo hen hakdile ma Abubakar nyaawo be ko bangi sino be ko bangi e gadal gongal gal mana ko walla warde fitan mum kadi ko nyaawo be ko walla daccudo diine mum mana cerdo e jantal woni jartu dindo tan wali billah riwaya muslim wallazi la ilaha ghayruhu la yahillu damu rajulin muslim mana dum darna ta jodo jijam julu sona gotele dedo ken ari en sayyini fuf ma sha Allah حديث قرأ قرأ البخاري عبد الله بن عمر بن العاص رضي الله عنهما وبين لا رسول الله عليه وسلم من قتل مؤاهدا لم يريح رائحة الجنة وإن ريحها لا يوجد من مسيرة 40 عاما وبما أنا كلا برد كافر قادر جراد ون كافر جميرار دكار يمر يور جود آها فتي كو سيتو أي ليدي ولا نيكو نتو قرأ شنكر آها وي أون أور نتاكو ني هندو الجنة وي هندو الجنة أور نتاكو فتدوبي شفالي ناي دفتار الله riwaya goddo man qatala muahidan lahu dhimmatullahi wa dhimmatu rasulihi faqad akhfara bi dhimmatillahi fala yurih raihatal janna o wi kala bardo kefero gaadu dirado dokkado aadi e dalde julbe on woto alla urnugo mana yende hendu al janna mana haditho jokken gede de alla harmini de e bo wi wala taqabu mal al yatim hurumaaji di kadi woto hay goto ballo jawdi al yatim illa billati hi ahsan sana taw ballo ridum kono mo jirtani hatta yabluwa shudda wa taw ballo hono fuddato gilande woni de jungo makko do hawo heldi fe so heldi fama kadi wotti mawdo an la sallallahu la yusma ba'da ihtilali am kadi non den jaw endu pecca kono o woni bileti asan be ni dum tone suratul nisa tayu ko an jerata ar jogi hakki itude hakde ma sa waati ar jogi hakki nyamde fe sada jogi wi ko yaare ان بني عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال لي من كان فقيرا فليأكل بالمعروف من كان غنيا فليستهل amma umar non wi hen gala safi wa bi min hay sumi wasi mi itte dewde al yatim sumi dañi mi yoba kala wi an yoy wona ko dum ko wara wa min sumi dañi mi yoba hay ko itti non to ha fetti ko estami nyaama nyaama ko nyaama sumi dañi non kam mi ala hen hay woni wala taqalu ma la yatim illa billati ahsana tayyib lugha shudda wa awful khayla wal mizan ne jay huru maaji kadi kubne pesir e bet fetti so on jeyi ran ko betu so pete fo yo timu woti yey ko manki saba en ngandi himbe annabi shu'aib alayhi salatu wassalam be kalkirata ko de gede wona be julata wona be korata wona be kajjata wona bala ko to bangal defita mon bil qist en mon dal la nukallifu nafsan illa wusa ay ko yemira do kon way tid ko hada do on way tid alli fo wala do fo def wawa way horade wadde wa idha qultum fa ajilu sunan kala kadi nunde kala do goto mon na hala yo nundu yo ha go walau kana za qurba hay zondo ko kala sa ko ina yobi ti e bo jidda aha so ngam da yadu ne ngar sa de tinani de mbayno da ndi o wadu na tinani de ummi da yamal qiyamah ke de haysa tinim woni anam sa o bi ahli llahi awfu woto kum ne ko wana aji allah firti bi hadi ardi ma'mul al ami fi al hasa kum ne aji allah allah bi zalikum wasaqum bi de do gede allah yem wal yamiri mon la lakum tadhakkarun mere ona mijo sabu ko yemira do ko fu ko hadi hakkuni ma allah hadi hakkuni ma hore ma de hakkuni ma rem fi jakul ma Allah moj akul ma hore ma moj akul ma rendu moj dum ko ne ko biya da yawa do ko sabo Allah yurma to yurma te benni aaje de do go inda len yakul ma wala yata gulma dum ya kono hibudun min nara wa ta jambe wa sallu kan yatama bu islahum qul islahu lahum khair wa in qalifu ikhwanakum wana woni wa ta ibluga shuddahu ibn nam do ma jewdi el yatimabe Allah wi mojjina yone mojjina son jillu ngire mabbe non ko bandira mon rendu be fecca dum na sel inshallah وهلا ان يدعو جد بني والمطففين الذين اذا اكتالوا على الناس يستوفون واذا كانوا او وزنهم يخسرون الا يظن اولئك انهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين فير ديدو ميوتوبه بني ميوتوبه بني ميوتو ديكو واد هوني دوكو على ندر وني هولك وني مطففين وويسو تبي ان تشودا يمبي مبي يوتيم سوبي نجي بي اوست aha Allah Allah yimate be do fitu jogade be fitu dubla ngas woni jogade o do fesete yor gota sa woni Allah wi be do mate be daminaki wa mondo ko be ummitintede nyalawma maw nyalawma ne arasna roni ko wujuna woni yaw imin daram to jumira mala rabbil alamin no aful kayla wal mizan bi qitl no kala samin den de ay jokka rewe jumira bi qul ta'ala ngare aslu midusi tano on mi jangana on ma harrama rabbukum alaykum ko alla wadi hurum e mon on ngade ko wite hurum soni su yama hurum imma ko sam sen terri yotta tak len rouge o yotta to walla ko woppe tak ko wi hurum mo de farilla hurum no jo jomra du wadi baytul haram su yama baytul haram fu yeta ala fu hurum mo de mawde su yama hurum la ko mo de mawde no ko imma haram imma fard wana woni imma fard wala haram mana waddi woni ko haldo gede sappo de nangu do dal do l'islam ko dum woji hen la biya la ilaha illa allah dum woni din l'islam fuf ko jago do dal do ko dum annabi sallallahu alaihi wasallam ngare mi halana mon ko allah wadi hurum go allah tushriku bihi shay'a shirku kanyum ko sans interdit wadi yottu ko ana wa bil walidayni ihsana tagal haqqi allah rewi hen haqqi jikna ana tagal haqqi allah haqqi rewi hen to bangal jikna do kadi ko allah harmini ko aajaade be wadde doftade be farilla ko horom dimmal gal mala sarbi wal gal wala taqtulu awladakum woto mbarde bibbe mon min imladin sabo basal to en ne sheikh abu isra ko khashiyat imla to na huuli tan basal kono joni neddo waasa tan kordo ko nyamminde da ko jarinda be san biya yawar won do ko immin imlaade sa ko basal ari to ko hulde ngal ngal suwa yottaade Allah bi dum wotna ko waddum min imlaade nahnu narzuqukum ane hore mani ko kanko arbidin ma wa iyyahu ma fitti arsuko go wonane jungo ma sakar wi ara so do ko jungo ma wonno e kono nan ko jungo balaw Allah woni baddaay wadde Allah addi ne arsuko burma mawdul foko ne dar kamel gandi hande wona terde gonde neddo e holto yeyete ande yeyede Abdullah woni yeyobe hande ma sha Allah yeyobe ciwoji muen ma dadi muen yeyobe boji muen yeyobe gidi man fof hande saidi mo wodi sodon berde muen fof mo wodi sodon hande ay ley machallah he hayde bangal mu de dum do heñare won ko boni hen wadde hen pour wilta jof en ala fof hande piesa ji noddo yeye seni na haare ni na haare yebbe ko non wodi gurday maade fu no wodi won hen ko leydele ko awindal contrat so tawi joomu mayi be jetta dum wodi bankujum en joni kan fuudi ma do be ta banka ji jamona zafar wodi banka ji jam joni rokkobe ji jam en moji barten hakille cindi wono fof warma fof yo warfe rokko ji jam on rokko ji jam jaa jeewa tay ji jam mana moji tan ma be jettu tay mo jare ko mabbe kalan tay fodda so wala be kalan ma kadi be bi ji jam ko ittete ko en hettina walla do feewi walla do feewi mashallah mo dem barten hakille dum ko dandu pitali ha heewi kamben lede hebe en jogi degere fof en jogi ha heewi ha heewi kono en ngandi yimbe gona goto no piyasaji otoji mbayi yimbe kadi ko non wonbe jeedi meji mumen jaata ada dañ ro ndok rokkobe jijam ko non sa wala dam jaata nafa tan ko banko no wodi hono jijam ma an e kadi jijam kadi wana no stationi watena bilima abdallah ande station ari alfa wana nyar fora ti wotan sen ala ne do wana no watte itte dam ma dam nofte dam ande ta dam selli dam horbi se jeewe jeewtide faari tan ko goddam barato ma ko sikku ma taw adi malat ma tan adi ko suuji sap kanne ala sakke ba sap ala fuu sappudin heewi wata wonde mo jaa wadde wadde no wata hakki wati ko wara ko wunjibem ala ko nofti wonde en jogi ko darbe no kas ko sotar ma ngor tam tam ha mo yim tanko dum buri dum muri wonde ihtiyar tam do be mofti be dewi ngule kari dum ari haa gandi dam no moji tam do non waayta joon joon non tawa waay register kay hunde wadde marta hakki tan o ro gorbe arde hospital tan arde yim de sappo go to roki ha pos a do to ko ni sete biya wunjib ala dum ko non kadi neddo sengeta ke neddo tan senge way dum wona non warta inshallah wadde marta nakilli mun tan kalde tan ko joomiraam subhanahu wa ta'ala ko wi ko kanko ardi din sa be basal gal dum gal biita ala wayangal ala wara ko sabaka bas ala kanko buri wonde gal mangu kanko gal no woru kanko addi ko Allah addi walu mun tan dum woni maana ko Allah haala do gede mawde e fuduri gede karmude ko shirku mawde ko rewi hen ko aajaade jiknaabe e rewi hen bonde ko warde biyum dum fu men garo en haa gar hen inshallah woni wala tasulu awladakum min imlaqin nanu narzuqukum kum minan goni ardiginobe mon wa iyyahum mabbe kambe bibbe be gedal gonga wala taqrabul fawahish wa taballu e kadi gede nefnide non ko fere biya woni nefnide on ko mi karam nefnide taw na nefnide kon hatta non sabin ikum bay wursa gala je tan jom tofu wiyatani wal adlu man yajtanibul kaba'ira wa yattaqi fil ghalib as-saghaira wa ma ubiha wa huwa fil iyani yakdahu min muru'ati al-insani wala aru joni je wo habbe de dawal de ter umar wal ter alfa ja aw go xamane jogade bulu zone tan hande wala kefi yelna dogana saro fere dum habrane rem beji men wala wallahi ma tan bedda joda soda ci jom saw je o sandwich ye yam do dum do ha dum e fatal haram e harmani kono dum su bangal meden e wona hunde yonde meden wona mun tan gele baal no min hunde de biya ne ko dum jom to wera ko ma ubi ina dagi aslan kono yakda min muratu insani e muhim gede baa non inshallah won ko bi e mana kal nan ko hunde de sheri bi ko nefnide hunde de mojjane sheri har min tan hunde nefnide de mojjane fuji non ma zahra min ma batal ay ko harmi suuda de fenyinde ko ko harmi sabu su min jiyani ma Allah jiima su min jiyani ma tabe mana jiima su jiyani ma malaika jim jiima fudde gede fu al jogi gede tan awawa suuda de Allah awawa suuda de malaika ji Allah Allah wa inna alaykum la hafizina kiraman katibin ya'lamuna ma taf'alun idan sharade wala wini hatta idha ja'uha shahid alayhim sam'uhum wa absaruhum wa juluduhum bima kanu ya'malun Allah yasin bi to al yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim jum harafatuna wa tashhadu ummatuna alladhi wa tashhadu ajruhum bima kanu yaktumun kala kum ba'du de sabo mbara je sitete juude de mbara je urde ko gite mbara halibe ko hunduko mbara hedraade ko noppi dum do fokany serto wadde muinta ko Allah harmini ko woto suudaade ma yimbe de puntuma no en denni no ton wo huwa ma'ahu idh baytun ma la yardana al-qawl ma la idh ma la no jumra rabi ne chura yim yastakhuna min an-nas wa la yastakhuna min Allah wa la yastakhuna kadi min al-mala'ika wa kono sa Allah halam tan yoni dum wadi Allah halam tan mala'ika ju halam ju aji go de kali woni wa ma Allah harmina wa badan wa la tatsulun nafs allati harrama Allah illa bil haqq wa tumbarika ji fitaru ndu Allah harmini so wana gonga ay gerti di haldo koy goko fitanu do Allah harmini e gadal di mangal taw ko gon wona fitan Allah na harmina kono tawa e hol baro fitan wajum nyaari wona wona ne do fowa fitanu do Allah harmini kon non warnu ma ko gonga du yarani yen warma wana man la sallallahu alaihi wasallam sunna arimi no arani fitanuma arani jawjuma arani besuma sal so habima hat sa warimo ni jam ko ko mere so warima an ka chehudin edu agir fona hen halu che hen ko so neddo addi bi ma warne do wala bi warma narfan warne do wala bi warma met ina deki baram andu be hewbe bi so tawi ayena nama ko baro ma sawaray wadde pitali di jah wana fi sawaray o warma non ifo wadde on wiibe do ina dabo bara ina arwe hen ko biya tasarrus magana tasarrus ina kaba hefa be badi bukli imen kamen dugal gaynu de ina do gonden do ko kure mabbe dana garata enen ten visi be dana visi ko wonde yeso be alay tan itten bukli imiro ten itani miro maga gaynu mede kambe be gennen barata ko rejimen tan be badi be baddo joon firti ko imma ngopire non so be gayni men mabbe lewun hen be wana baren be ben be gadda dum so wonde dum ina dagi kellude ben pour jotto asma walla ni awa warde so nan bara fitano wer kamikaze nan dum azharu kamikaze firti an be da an be male awa awa warde be kam pour ma fertaj pour ma fuf mbawda tan ko wadde bomboje e les ndar jagetma mbara tan ko yadu de ndar da gahan sellani dum awa on yadu ko yedo gede ndum fitano la sikon harbi fitano ma walla fitano dum fon harbi kono fitano ina dagorum ko to bangal lorulji kono dum na namdi hunde daqi set kono da jidda fo wada kamikaze no problem non non non ari do mutte na wadi kamikaze ko jilo da ari mali wadi kamikaze ko jilo da alba wadde din to wadan kamikaze wana dum kam rawai ma sallallahu alaihi wasallam dine ma dine ina yar ta gallo e murtin ko ina yar ta ko dine yar alhamdulillah rabbil alamin alhamdulillah rabbil alamin do tan de zane 90 cheikh maruna na do ajangi do qur'an do tan de zane 90 juma goto do wonno goto wono gadi o dab zay han jotto da ton ko juma goto ha jotto da virage to safa ko goto aéroport ko goto do han jotto da commissariat numéro 2 ko goto dum do fu joni fu juma ji woni hen wala est ce di juma ji kan ka zati dum dem dama dum do fu o galle do wonen do ko dida men wonno do yalla yobu ana ala do no pelu galle mu yeya watam juma ka do wonno do ni wiyana wadde do dem nani ko diddo no galle cero mo diggo yalla yurdu o wi no ko so wada ma da jama dilli de men hey biru ma hanbo hadan bo dana ay wati yede galle makko wada dal dilli kewi ton di o wada jinga galle wadde juma wada ma sha Allah wadde muhim tan kalde nan ko bangal kani ka to wada seso wanani be fu wanani be wadde tan dari do en murtini na wiina fella dina l'islam so warani be wada ta dinni tan wana fe ko fena to ko jidda ko sawti bi bisma abi ayat ayata ko harmi ha gori yata est ce ne do way waw dido bi bi en yata tan ne yata tin ne yata mi fo do wala ko do jidan je o do ay gori yata no batta o jidda wadde dudal wat ay gori yata mo wat ay gori yata ma ta jama yedi jama je be ballu dir pour sa mal ko hewbe mabbe be tan jama je fudi wa fe distance ko de temen je meke fi demi kilometer kono dido jama je no baaji fon dewi masjid ja o do sadim nabi waqa galle goto oto bangi wala jama ga wala jama tan der daga wala jama den so wala mu alhamdulillah jama ji gondo di wala la kala jama won wala den juma mu tan ka dan ko warde fitandu sanani fitandu won to daga to warde wala ne porte ki nan de ko do reeno de ge enen en biya ken nyaaw yimbe ni saka biyen sen nyaaw yen ekri ki hayto bangal laam umar ibn abdul aziz radiyallahu anhu o wi ana lastu bi qadi wa inma ana munaffiz I don't deal with the combien quoi séparation de pouvoir ana sulta sala faslu sulta kanko ko chino magadi be nyaaw kanko wana gadi nyaaw yo nyaaw so nyaawi non nyaaw wore woni be haajil amril maghribi be kifa so ji jeno bien e wore santi do mon santi haye zaman la rasul sallallahu alaihi wasallam wana ko kolam ko nyum tada juuti nyaaw ko bang wana ko bang do fof ha ande ko te fare wala mun tan batta hakille bangal fitta do kal ko nedo reeno yo reem fitta hatta hay fitta do manandu ndu hoore mu sa yobi manu Allah wirani nanu ma jey bastir ne la rasul sallallahu alaihi wasallam jur say ma mayi jur dido hen goto warti ko jihad barbi o fay hoore fila makko li tan di o plonge goddo o ko metta ke etti tan taj ijam dogi ha may o njulem kon batte do hadille hay warde fitanu mum buri samorde warde fitan won kon fokam ko haram fof ina nan le wala taqturu an-nafs allati haramallahu illa bil haqq din min holli min tanilar min sallallahu alaihi wa sallam fitanu ulnu nan le do jayen godo kam halta daga na sen bal hande sen koy bini fitan tan fitu koy men woni so jara fuma di hande jurde na baro hol sababu kulamu jiro da ko dini jiro da sawri wattu dinar wor gadi kadi do bangal jangde kam alhamdulillah rabbil alamin hande to jidda fuma jangi ni bi haybe fama dini tawa soklani ko ina forte inshallah lakin wi wa anna hadha sirati mustaqima non bregen o bi ngande lawulam pocingol ko dum وبيان وعن صراط مستقيما وبيان فاتبئوا صراط مستقيما فاتبئوه أن وتلي وإيمان الله ولم فوتي قول قول فاتبئوه فرتك وتندبي قول وانا مقول وحالا حالا ولا تتبعوا السبل وتندبي لا بكيو فتفرغ بكم سير لمن عن سبيله ودين من لا والمقبول وبذلكم ارجل فوق وصاكم به كالله وتي من لوكو لعلكم تتقون إن بني لعلكم تعقلون لعلكم تذكرون وتني لعلكم تتقون سبب فام دي لب أدن تما ميجان ساميجان مدن ما وتن جيكو وده ده عندي كو فام داكو كو نفور ما ونهن وده دوم ودن ما جتن جيكو ومن ما سيبن القيم رحمه الله وحالنا على البيت فائد جد فوي جولو من زاد المهاجر إلى ربي سلتوك سلتانا كما قال ابن القيم على البيت فائد ما شاء الله هو أدوسوكو تبانغال أودو ورد هنا حديث جرده عبد الله بن مسعود رضي الله عنه للامام ابي داود احمد وفي نبي الله صلى الله عليه وسلم ودي ديدل فوتشيغول وفي لاول الله فوتشيغول ناني ودي ديد بانغ نياما بانغ نان ودي ديدو ديد نون كلا بشيطان يوني رينا دو زاد المهاجر زاد المهاجر العربي da tok sere men da hodde so ko to yikono kan ko emir inshallah bennino ko ko faati laabi jiko allah waliyul ladina amanu yukhrijuhum min adh-dhulumati ila an-nur wal ladina kafaru awliyaa'uhum tawaghun yukhrijunahum min an-nur ila adh-dhulumati ulaa'ika ashaabun nar fiha khalidun allah kany mo ni gido julbe ina yaltina be nibbe faade limi yer hefer be non seela moyen ko seedi ne ina jaltina be en limi yer faade nibbe den goni yimbe jeenge cheikh be saasna be sunu yalla dum en نحكي ريان ثم أعطينا موسى الكتاب ثم دووني إيدو وسياج سفقي جنراج أكاديمون كلا دورين دو ودي دي جدي مالي كلا دورين دو يبي دي جدي بوري نكو جدي مولي عبد الله بن مسعود ويقول كلا جيت عمدو دي تونغول يميروار الله سبحانه وتعالى يجي يبدي دي جدي أساساً آي كم آي ساكسي ودي جدي سف كم فاسقين كما أمرت ولا تتبع أهوام جدي سف كم إن المسلمين والمسلمات المؤمنين والمؤمنات سفاج سب وانا شيخ مارنود هارونا سفاج سب إذا فو سفاج سحر الله صنع سحر سورة العصر في القرآن أنا ودي وان جري هن صن سانجي هن في طول ذا سفامي قل أنا كذي كفونا قل أنا ودي هن صن كجعل الله جعل الله ديوان ده ده عايز عايز فات إن شاء الله ده هوري القران يمر كو فنا هدينا ما ياتو تفاصيل تفاصيل ابن كثير من صحابه ادمن عايد نون ديدي نون ديدي من ثم اعطينا موسى الكتاب عندك من دكين النبي موسى دفتر ودي تورات تماما تيمود وين وين على الذي احسن تيكو اند واي كونو بودي مو جيرد وتفصيلا اند ودي هين سيلو لكل شيء كلا هوند كو فارلاي ما جمروجي دي كاردي kono dum li kulli shay'in wa hudan ila wadi fiwal wa rahmatan ila wadi yurmede holko de addirano la'allakum bi liqa'i rabbikum bi la'allakum ka bi liqa'i rabbikum yu'minun de wadi rani ko mbele abe jenane hawrde joomi be gona juldu ewa dum daftar tawrat ko ni wano o yi wa hada e de do non o qur'an kitabun kanyum ne ko daftare anzalnahu min tanjibini o wa wi de kitabun ma rabbil anzalal kitab so wi non wana fitani hasr kono de o fodirim kitab to hasr مبارك ودان برك فاتبعوه ندوين جوكو دي امير كلا دودو ما دودو امير فرتين دي ارضي دوم مدن دورو مدن ناندوم الجنة كلا بادون تغال مدن تقوه جدو مدن ناندوم جيانج واتقو ندين تطون كده لعلكم ترحمون بلعونون ونعيم يرمتب ndé da gëna yaa min qabli kitab musa imaman wa rahmatan imaman qudwa mana rahmatan ko yurmende wa hada kitab musaddiqul lisanan arabiyya ko ndé ko na goodini ndé ko de wadaande demgal arab benne gul man anzala alkitab alladhi jaa bihi musa nuran wa hudan linnas tajalunahu qaratin benin tubuduna tukhuna katira hol jibindo deftere de musa aduno le no wadi limi yana wadi fewal bonande yimbe onan dimba cer dum baram tumuti wala kayta jettone hen wuri ngoppone hen non ne benni fala ma jaahum alhaqqu min indina qalu law la uti misla ma uti musa ana hono ko wadi fitu dirrade wala musa badano ko fi yumra li awalam yakfuru bima uti musa min qablu qalu sihran tadhahara wa qalu inna bi kullin kafirun on bino mana mana mata bin jiddani ko musa jibina no mun ko en bi musa e haruna ko wilebe tan ina ballo der e jabaani dum en benni ton ya qawmana inna sami'na kitaban unzila min ba'di musa musaddiqan lima bayna yadayhi yahdi ila alhaq jinne jibini bandam en minnani deftere jippina ma ciagal musa ende gom ini ko ardine nde ende feewdo faadi e gonga ndo fu mana allah haaji no hadiza wa ihsan bil ihsan mana to bangal odo wa yuqar wajib tala ibrahim rabbu bi kalimati fa tamun qadni jaalu lin nas imama on wi'a imam da mi badan ma ka nyim ci norgal on limbe yum radi wa jaalna minhum ayyuma sayyiduna bi amrina lamma sabaru wa kanu bi ayatina yuqinun min bade mabbe ho hobe woni ardibe ene pewnda e jamiroje amen e dine amen den be munyi be ngoni kadi yana nabe mun je ko dum neddo dajirta subha ashwa e jangude ko dum neddo dajirta e mana subha ando ko mujje ko boni ko ma neddo janga amma dadde e cangarte non ko muñal aldasto holko wadi ambo jippina de defte an taqulu hade mon wiide inna ma unzila alkitabu ala ta'ifatin min qablina wadi qur'ana jippade adda adde qur'ana ko wato mon wiide alla jippino defte tan koy adibe amen ta'ifatin holben woni yahudi nasara wato on miide ko injire tawratan wodi woni kunna dirasatin laghafilin minan kadi min batana hakille jangude defte de tabalay ko honan bi nabe jangande e non won aw taqulu wala mbiyon law anna unzila alina alkitab la kunna ahda min wala mbiyon ni sondo ni alla jippina amen deftere mami kuri yahude ne nasara e fewd e joni kamari ona non bi don wadde faga jaakum bayina hujjaji la tingari e mon min rabbikum te immi ko to jomon wo hudan ko pewal wa rahmatun ko yurmele faman adlamu ala burdo wawde tonje mimman kazzaba bi ayati llahi jiddud ayati allah وصدف عنها قورني ولا ووري غامج الله بيس نجزي الذين يصدفون ما من جو اوني بغا ايات امن ديان اياتنا سوء العذاب قوري بوند الفت هولكو ودي من لفت بما كانوا يصدفون سب اونيار بند وجبرال الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله زدناهم عذابا فوق العذاب بما كانوا يفسدون سبنا ند هل ينظرون جبرال سبحانه وتعالى بي بيدو كاي ما تاو على فوق تفجي illa fatihum almalaika sawana malaika jinga ha kono allah wi non tone fsorto forgan yama yaranal malaikata la bushra yama dil mujrimin ti nyada jomu yi malaika ma jay malaika arar ko intervention ngay mus wala ah do woni aw umoni aw umoni aw illa fatihum almalaika aw yati rabbuk wala fariha allah ar fiti allah ar allah hunde allah ar dar allah hada mo jata allah bi wadi mi yidi monon ha dar wi ko den golloy nafata dum aw yaati ba'd ayati rabbik wala hunde e kawisaji jome ara kono jome radi yawma yaati ba'd nyande dido hunde e majji ngari la yanfa'u nafsan imanuha ko male wonde darnga ma yota kay damal tuba boy uddam mun la yanfa'u nafsan imanuha lam takun amana mo alam imanagal wa wa fagitade ki imanagal kessa lam takun amana min qabl aw kasabat fi imaniha khayra saytan ala ko fagitino fagitade won ko wadno yimbe na nyembab dum so may so wur dum daranga so dari so zarah dum ko ko naftortot kanko ne golle makko de o yobate tan ko taw ko lawol wonno gol wonno koy pewgol dum nangi ardi hirnangi ardi funangi fo rendi fete makko kan won jumrali imaniha khayra qul in sadiru bi fadi inna muntadiru min fadi ma aroyde de do gede ila hala hen wonde ko ne la rasulullah sallallahu alaihi wasallam ila taqu musta'at hatta tatlu ash-shams min maghribiha fa idha ra'aha an-nasu amanu man 'alayha en nangal wonde lay njora tan ha pina tan jiya nangi ardi hirnangi wi kambe foma be ngombe wonde on hetta garena he ma sha Allah de o wino abu dharr hadith garo sahih bukhari muslim uyi wande abi zar jundubi bu junata uyina la sallallahu alaihi wasallam yibo an kam abu zar ara ni ngena nge to to muto eta o yala mi anda o wi nge yahta ko halat al arsh asu non wona res wonde o wi nge fukko non nge sujjana allah e ko non nge wori o wi allah wi nge kadi dawto dawruno da o wi joni nge meeda sujjude nge wi ruttoto njifto njipporda ko o wi so nge wadi dum non do woni la yan fawna san iman halam takun amanu ala bar fi alquran ha fatana rasul sallallahu alaihi wasallam yani dar do en kadi goddo mana mana la taqumu sahta taraw 10 ayatin dar nga darata ko ha njiwon male saf limi bo tulu ushams min maghribiha nangi fudir hirnangi waddu khan tur kadi hippa yimbe mana no suratu dukhan ala bin yakhshana hada la bin alim wadaba wa idha baqa alqawlu alim akhrajna lahum daba mana su ma arabi yata mi ta ko jasta se wa khuruj ya juj wa majuj binni wana wa khuruj amana isa ibn maryam wala nuzul wiyano wa khuruj ad-dajjal yaltu ora kefer bondo sharru ghaibi intadar e gadar gonga la salatu khusuf yirdere leydi la bi tati bangi funnange e bangi hirnange e dunde arabebe kono funnange kodo wonno do ko ma o halano ko muri madina ade funnange madina hirnange madina e dunde arabebe khasun bil mashriqi wa khasun bil maghribi wa khasun bi jaziratil arab woni jeenay wana sappo biwal gal ko narum takhruju min qa'ri adan mana jenge ina yalta e hakkunde adan adan wana adan fularon na adan ko wuro yaman yaman de fecci ne yaman rewo e yaman wor yaman rewo o on woni capital mu san'a wonno ba yaman worgo o wonno capital mu dum ko biya adan woni mana adan e der qa'ri adan tasuq mana o wi ina sogga yimbe wala tahsuru nas ina moba yimbe tabidu ma'ahum haythu batu kala donge wadde yimbe bari jengi wala don be dala tan be dogal jengi habe habe damino be ladi jengi tan be daano so fini tan kadi jengi rim dabe kadi no habe to yimbe den to esto woni o tadi ma'ahum haythu qalu hakadha rawahu muslim wa ahlus sunan al arba'a min hadithi furat ibn al ghazzaz ana abi tufayli amir ibn wa'il wasilat an hudhaifah ibn usayd bihi ndam do ko mare kono non do hadith o lelo rido ni ando be hewe bi ko wana ni e rekundir Allah haa don ko nabi sallallahu alaihi wasallam tan ko gelde fu kono firtani ko nangi arso arde Allah tabo ko gelde ke didde arso o ina anda e do nore ko dirni ko yaaju joma juuje amete kay ko dajjal arso isa ay do jun arno ko isa sabo isa ardano ko mission dajjal kadi hadithaji kulliri dajjal yaltata hande ko Israel woni airport mak bab lut bi ko airport Israel hande amma Isa ibn Maryam ko endel mara manaratil bayda sharqiyya Dimashq da mana sore danejo funnangi Dimashq woni capital Syria ko aram ummido en wodi juude makko e malaika juude e malaikaaj muhim gadde muhim tan ko ko e mali darnga sappo de en bennino ndumoni bennina fa hal yanzuruna illa as-sa'ata an ta'tihum baratatan faqad jaa'a ashratuha fa anna lahum idha jaa'at dhikrahum mana hefer be ala ko be fadi so wana darnga daro te bettabe o wi te male mum gari sabo non ibn al sallahu ko male dar ana iqtarabat as-sa'a wa shaqqa al-qamar ko male dar falamma ra'u ba'sana qalu amanna billahi wahda wa kafarna bima kunna bi mushrikeen falam yakun yanfa'uhum imanuhum mara ba sana de ta dela so gari so jom gom ni nafata yalla don den hen wiyan innal ladina farragu dinahum arandu yimen wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'u la ulam fusingul nay so famdi an juldo mo danna ki nyala mo fusa koy jidi e der 24 re fusa koy jidi alwi hindina siratal mustaqim o do siratal mustaqim so tawi neddo jettani dum non hol ko nafata o innal ladina farragu dinahum ay serrube diine muen be wo kanu shi'an be nguni pelle pelle latta minhum fi shay be da wahiyade be hunde an be da fi yaade den tam alayka bil jamaa inma ya'kulu dhib min al-ghanam al-qasiyah inma amruhum ila allah kambe lure mabbe de ko hakkude mabbe allah summa yunabbihum ma wahabroy be bima kanu yaf'alun den dangal ko be banno ko ma wahabro be dum hayta ke gari hen nanu ma ashur anbiya awladu allah dinuna wahid minan an labaabe min bay kono bibbe nawliguni baba amen ko goto woni dina amen ko goto eywa benino de do gar innal ladina amanu wal ladina hadu was sabiina wan nasara wal majusa wal ladina ashraku inna allaha yusul bainahum yawmal qiyamah ya da ko e ko e Allah haaji go woni ko bangi dum sabal wiyani mako yahudin Allah wiyani mako nasara Allah wiyani mako sabiin Allah wiyani mako majus ko jogi dal ko kadi jogi haa hiwi jeloode haa hiwi non do wiyani billah en kaali jeloode aslam wana lasdi jeloode harmi harmi ko jelde horema ko karmina ko diina harmi do sona men jogi bi Allahul Malik en jogi bi qira'na fi qira'a al-'asim e jeloode sahabina dum inshallah man jaa bil hasanati falahu asru amsalha kala bawdo addude gedal mojjal Allahumma sawan ko dum laabi sap wa man jaa bi tinjata kono kala baddo ko boni fala yujza illa mithlaha bonande kanyum ko dum tan ha illa mithlaha de Cheikh Omar ko esko ala itlaliha sawana taw wadi ko jental wona o nyamba en benni bi adama baddo on baddo gadi warde o ci so tawi o nyamba erum kan ko ko to gallo ba wa jaa illa mithlaha wa hum la yuzlamun Allah mustan sabe hunde baddo ko mojji o ustantaake baddo ko boni o baala baddo ko mojji o beydantaake boni o beydantaake baddo ko boni o ustantaake baddo ko mojji ustantaake goto fo yobata ko fadde golle mum ko handi ko qul innani hadani rabbi bi be kadi min qul daiman qul qul firtidu hollirde qur'an wa rani la rasul sallallahu alaihi wasallam o yimin hadani rabbi min de ko allah fewni ibrahim alayhi salatu wassalam woni no bam ana ya abati e gadjaani min al ilm ma rabbi ati fattabi'ni ko rewi hen hadik ona mitri ana badum dokka wona faraade wona fitaade becc ala ko law yima yuqut nonu sadar fiito mana e won fiito non min ko gommi ko non min ko min jogi ko dum woni goma nangi ko wonno ala wona ko fara fiitaade non becc wali billah ha do woni ko bisirati amana dinan qiyama la dine pocciido millata ibrahima woni de hanifan o woni de ga dine ji fodi jidaade hay goto wama kana min al mushrikeen ibrahima da wonde rindinde allah kadi kanko ko nono wiya wadde wiya ko yo rew lawol ibrahim firtan ko holli dum day no ko langage diplomatie fi sabo diplomatie sabo ko haal do ko sabo kambe de do hay goto be yedda ibrahim kretien en en gowdi ni isa ko iwdi ibrahim ko bani israil israil ko yaqub yaqub mi isa ko tabi ibrahim jif en kadi kayen fo kadi yaqub bi bani israil israil kadi ko non be firti wadde ara kambe be gowdi ni ibrahim ko tani wadde ibrahim allah won ko fuci gol wonno wona gol haa dum wadi jumrat halimi fi eni toni bagara allah yidi ndirema be tan allah bi yidi ndirema be kadi e surata al imran onde allah wi ko din al islam ibrahim wi ko islam o non wi rabbana waj'alna muslimin da musa e isa ko ko kadi qul inna salati bi min julu amgu wonu suki e kirti amde bo mahyaya e ngurna mam dab o mamati e mayde amde kulillahi rabbil alamin ne yo nyaago allah yo wuro al islam may al islam kon non wada hunde wiya yo allah warme dum do subhanahu wa ta'ala anika pul harun wana wana sayyid wal sarkhul sayyid wal chafa dum ala bonna e ba allah lettirta neddo sabo wonde pul wala wonde chafa wana allah lettirna wonde kefer wadde neddo yo nyaago allah yo may ko nanna dum al janna wonde pul wonde dum sabo allah halimen ibrahim ko way wonde fo ba mun nana jey annabi nuh alayhi salatu wasallam ko way wonde fo jom sur mbi mun nana jey annabi lur ko way wonde fo bi jom sur nana jey wana ko an wonde fo jom sur fir'auna ko an wonde fo nana aljanna wana ngadi jeya kay be na la sallallahu alayhi wasallam ko way wonde fo babira mun nana jey wana allah halimen hen beeda ma sha Allah bayli e dum non wadde batte hakille wadde ko wi ko mana ngurnda mam e mayde am fof yo won sabi allah deedo bindi edo woni dum woto wi na woni rahunde wonde so woni dum wona sanko qabaliya fa nafata insha Allah la sharika la ay dum do wana tan wonande allah o goto ala kadi ko ala mo allah rendi allah yo bi zalika umirtu dum samu fi jemirat wana wal muslimin min yamira yumi halan mon dum mi addon mon dum te min woni hore julde firti ko biyani mi addon mon ko min fu adato go luddum insha allah benni imral hali wa ma arsalna min qablika min rasul ila nuh ilayhi annahu la ilaha illa ana fa'budun ala nelado mo min meedi nelte ko adima so wana min bahidum ko yora woto rew so wana allah o goto kan rewel en benni fa inta wallaytum fama sa'altukum min ajri in ajri illa ala allah wa umirtu an akuna min al muslimin bi jumra subhanahu wa ta'ala bi so taybe chalima wi ana andal ci be jobdi tagi dum salni min kay jobdi am ko allah tan ton damenimi te min woni hore julbe benni kadi o man yaru rabu amillat ibrahim illa man safiya nafsa wa laqad istafainahu fid dunya wa innahu fil akhirati minas salihin إذ قال ربه أسلم قال أسلمت رب العالمين وصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون كم فهم به wi ala gaño wala wol ibrahima so wana bo fitandu mo woni fitandu puydo allah wi ko minen tigi tubi moy odo aduna te kadi koy mujjibe to lahar o jeya nde allah wi bo jabnde o yini jabi allah mi jabri allah kadi bi ibrahima wasidum wasibi be mum yaqub ko dum wasibi be mum yaqub bi be mum ko woto maye so wana kon julbe en benni ton duwa yusuf alayhi salatu wassalam rabbi gad ataytani min al mulki wa 'allamtani min ta'wil al ahadith فاطر السماوات والارض انت ولي في الدنيا والاخره توفني مسلما كيوسف هي موسى هي عيسى ود الاسلام وانا دينك ان شاء الله قادوني كوكو ماجونو تن كوكو يانو ها ويرني تن ودي مبي دي الاسلام اي كون فيرتان الاسلام كوجوني يوسف ويكو اي جومم اروكي كامو الام انديني كام فيرو كويدي ان تاغلو اسوانوجي ليدي ان تن وني غيد ام ادنا الى اخر الله عباد رمدي سبا اوماني غيد ماكو با الله فدم ba ma kono yidi mude kono hori ma abde hadde mo de gede wana hadaani bo nangu yedna mawni fi annawde mo hadaani bo weddede woy mo ndira mako ballani bo ewa fasro mako wallani so debbo o so gorko o sabbe fo kay ndedi moy kasu sila mako ton fof machallah tadel ndako allah tamoni gida mako kanyum hebno ni bo do nata do fof do wadi do fof gura wonde jam inshallah kala do tay allah jam allah mo jokko kay wana wonde mo ndira be do fewani kam fen way so heddinomo don wala no bonde makko wala sa jango ngurnam adu wedda ay woy be ettim allah wali ni be yetta sondo wetnam non way sondo wanano der woyde he ina way o songe non wana nam so wanano der woy woy kam adan di marudi ya taw tonet sona tam warori bonde der woy dum foko allah wala ni be heblo ni bo hadama ko arde mana heblo ni bo to woni to kay wala ni bo to won wala ni bo fatoro sod dembo be en ciudi bo wada la ko fode ndure so so moondira be den kaptino on tadel yara hadaw ma yali yombar ba hadama ko wadde ne denosi o yee kadi patron mako fadi tawa don kadi wiya jop wana galle patron galle bel ko non tangata gonde hende ala da heje tala o heje son prison wono yi son kono prison kadi jogi limite prison kadi hawa ande kanko ko toñaado toñangi heewi heewi kanu ko inama al usri yusra de talel fokeedi ferde de baamu de de woy yeeyede halfede patron mum labirum chaakaneji wadede prison nyere fu beedo ah kono ma won kono ko beedo ko woni kadi yaa chaagal ha kisa ha o yaltoy ton muin tan wori wadde o wi ko allah woni gidama ya gere fu wadani ba he aha woni wadde wato dan chaadele tan cika allah ko ko anima awa dan chaadele ha bura beedo kono be yidi experience be yidi fu be yidi tabo andi ko prison allah am do kam andi ko prison andi ko won ton na halam taake dum andi ko woni dan de ngura dum dum non ngura non jerite la population ma so gari so keedi hono badirte de gede ma taw andi hay wandi julabe no bada wana sanam dam am do kala wana daka toñange jeedo goodi daka wana nder wuro tan fodda ren ma taw mun en jengi na do na ah jumra subhanahu wa ta'ala bi qul a ghayra allahi abghi rabba ngandi daka kambe fof be nyaagi allah ko yobe may ko be julbe ko dum be nyaagi annabi sallallahu alaihi wasallam ko non wi ana wi ko yo Allah war dum ko juldo tofani musliman wa haqna bi salihin ya waram ko mi juldo ya wattam e mojjud Musa alayhi salat ko non wi ya qawmi in kuntum amantum billah falih tawakkalu in kuntum muslimin o yi bakile Allah tay kon juldo in kuntum muslimin fa qalu Allah tawakkalna rabbana la taj'alna fitnatan lil qawmi adh-dhalimin wa tawad amin ko min jarribu wonande toñob wonajina bi rahmatin min al-qawmi al-kafirin ya dandir amena yurmede ma e yibbe heferbe en benen inna anzalna tawrata fiha huda wa nur yahkum bi annabiyuna alladhina aslamu lil ladina hadu wa rabbani wal ahbar kominen tigi jippino tawrata ina wadi pewal na wadi limiere annabaabe nyaawri dum be nyaawani dum julbe be ganduda fociibe o mana fewbe e allah rabbani min en gandi wa rabbani umar walakin kunu rabbani bima kuntum tuallimuna alkitaba bima kuntum tadrusuna wal riwayat bima kuntum ta'lamuna alkitab fati neɗɗo wiya ko yo won jango wona jangina ngurdam ne la sallallahu alaihi wasallam tan yonma gila ko fudde jibano tan ya mudda sa dum fa andir fitti wiyata wiyata ko ya ha jofna ko den jangina inshallah wana non inshallah binni wa in wa idha haytu lil hawarina aminu bi rasuli qalu amanna wa shad bi annana muslimun daga ngandi kambe dina islamun dina allah ko allah wi wahyi ma hawariyun hawiyata hawarin ko sahabaabe isa ngondi ne kam ngondi non ne laar am bi min jabi seedo minen de ko min julbe dum won tan ko hadith bo ben de nabbi sallallahu alaihi wasallam hanuma ashirul anbiya awladu allah fi dinuna wahid joko wala ghayra allahi abghi rabba meta ko bo wana allah dabbami yo won jomam o ko badda memu mana fata ka mayu wa huwa rabbu kulli shay te on de hunde fof ya min jindu ko rende de dum do wala taksibu kullu nafsin illa alayha ala fitandu ko fagitto so wana to ko hore mum fagiteni wala taziru waziratu wizra ukhra ala ronan tundu wondu lubaka ah sonan wodi iznan on derogation de ga forcim wana o hulbe ni ko poddo hulbe wana non commissaire wi ajamin fiabe de wana dum de wana artik président wi plantant wi na fiabe yimo so wada dum do kun ala wana non so joki wala da an jimi be be jimi da kay wana be fitti neddo baawdo hulbindem hulbe ni mana heba fittandu ma walla na heba teddugal ma wima ya wad hulbe o kanko rondi ah kono kam wana toujours wana ولا تزير وازره اخرى حيث ان فرسامه كم عمار بن ياسر رضي الله عنه انه شيخ عمر النبي الا من اخريها خلاص قلبو خي عندي وانا ميم حالكو بوي ميم وركو بوي على واي واد كون قلبو خي عندي وانا واكو وركم كو ما غوم ني وركا في باي وني ولا تزير وازره اخرى ثم الى ربكم ارجعكم غاندي اونن بوب كون رتوتو بي الله سبحانه وتعالى فيتي كون ما يوب على ما يدد سون ما ينو ان شاء الله يكون مي نيد فينبئكم wa habramun bima kuntum ta'malun denda sakbe kuntu fi takhtalifun ko lur don ko lura de da fuma haalo dum maw selu dum insha Allah munaaji dan garne yan fala ya khabul mawla hazma bi kull nafsi bima kasrahina illa sahab al yamin kala fitandu ko way wadde ko boni fuma yoy sona saw juma ya rabbi bangi nyam alladhina amanu wa taba'atum dhurriyyatum bi iman alhaqna bi dhurriyyatum ma'alna min amin mishin ko ko yan jikna ra wonta nafata biddo so tawi kam fo be dewi do feewi ngam ubbinde yitere wala berde jiknaado o Allah bamto biddo o hay sondo yottaake ton daraja wa huwa alladhi ja'alakum khala'ib Allah o do biyaado yo rewe o kanko woni baddo mon ardiibe khala'ifa demo khalifa o kiti khalifa khalifa woni gardiibe mo wi ardiibe leydi ndi wona woni joni kam en gandi ko woni o do planet joni kam yibbe ngartino don ko be e baali e nayi e pucce bambi wona kono joni kam hay jam a jambe en baccinel do jambe yo baran men dum yo filman men dum yo halan men dum moy wadde dum woni ja'alakum khala'ifa al-ardh onon goni lom tibe e leydi ndi non Allah wino baamon maana inni ja'ilun fil ardh khalifa anan do mashallah jazakum khairan ja'ilun fil ardh khalifa wonde ko bada o leydi gardido gardido onon ko do ko laamu do nasir wana baba adam so maayi tan biddum yi ko wona se non inshallah wa rafa'a ba'dakum fawqa ba'dhin darajat kono onon de o fondani mon non tawi fo ngal na khalifa be non ay wonan himmi halal e do gen wana bi sikure ma rin fo be khalifa be fo ken maw im fo ngal sa president ke ala sa wore ngam di tan wana wala ba ba'dakum fawqa ba'din darajat hol ko wadno li yabluwakum fi ma atakum haw jarri boromon cheikh umar ko rukki on ko an gardi do ka jarri boral be ko bo fuddik faami dum subhanallah wana wana bi mi arda rakimon sabu min buri on ko Allah jari bori kam wonde gardido Allah jari bon wonde arzad tan so foko Allah wino gardido Allah wadi gardido Allah wadi arzad wonno gardido wayata wallo dire wonno wayata bi dum yo dilum de mo en jabata dum woni bi liyabluukum fima atakum goto fuf donablukum bi khairi wa sharri bi khabisi bi sharri wal khair fitna min jari borom ko weli ko moji fuf inna rabbaka na jomi lele sari ul iqab ko jawdo lefte kadi wa innahu laghafur rahim ayno way yawde leptude ni hayur mere makko ko non do wonne la rasulullah sallallahu alaihi wasallam wi aljanna kuri ballade goto men e kinhinul fadum no way ballade men ida gani sharna rabbaka allahu maghfirat lin nasi zulmi wa inna rabbaka shadidul iqab nabi ibadi anni ana alghafur rahim wa ana adabi wal adabul alim non ma sunya gima allah subhanahu wa ta'ala yalla rokko men timmodi mojjer yalla jaban men jaban djul fof yalla rokko men sudur ana ila akhar yalla wada men barke danya fadda nangal jogi da haje gidi yalla humtan wada men barke dum jetto nem won dara fi yalla sellin dum wadum je tonem be basal alil dum galu bada ngu barke ngona mbewno kalidu yalla kaltudum danila rokum jaatare doja yalla fena men ardi menbe fena men fitali men di fena men eskuji men di fena men ardi menbe yalla rokken rokko julli fo ardi be feb nipan men di jeeli fitinaaji nanata subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin zakuna kham